dünyaya gelen kişi ölüm bizi çağırıyor. Yoktur onun başka işi, ölüm bizi çağırıyor. Yoktur onun başka işi, ölüm bizi çağırıyor. Ey analar, ey babalar, yeni doğan can kuzular, ey kardeşler, ey bacılar, ölüm bizi çağırıyor, ölüm bizi çağırıyor. Gönüller yap, gönül kırma, ölüm bizi çağırıyor. Gönüller yap, gönül kırma, ölüm bizi çağırıyor. Ey kardeşler, ey bacılar, ölüm bizi çağırıyor, ölüm bizi çağırıyor. Yaşarsan yaşa, yazılanlar gelir başa, ölüm bizi çağırıyor. Yazılanlar gelir başa, ölüm bizi çağırıyor. Analar, ey babalar, yeni doğan can kuzular, ey kardeşler, ey bacılar, ölüm bizi çağırıyor, ölüm bizi çağırıyor. Saçlarına ak düşecek gençliğin son, kefenin var biçilecek, ölüm bizi çağırıyor. kefenin var. Biçilecek ölüm bizi çağır. Ey bacılar, ölüm bizi çağırıyor, ölüm bizi çağırıyor.